ਬਰਸੋਂ ਬਾਅਦ बाद ये जलवे तुम्हारे ये नखरे करारे नजर के इशारे नोटी नोटी देखे हैं बरसों बाद ये जलवे तुम्हारे ये नखरे करारे नजर के इशारे नोटी नोटी तबाही मचाए तूफानी अदाएं ये दिल को बनाए बाद ये जलवे तुम्हारे ये नखरे करारे नजर के इशारे नोटी नोटी सर का जाए रसिया दिल के होश उड़ाए डोले है नीयत मेरी पल्लू तेरा सर का जाए रसिया दिल के होश उड़ाए डोले है नीयत मेरी आजा पाले छप्पी छप्पी ले लेने दे मीठी पप्पी बहकी तबीयत मेरी कैसी बेताबी कदम है शराबी ये अरमा गुलाबी नोटी नोटी देखे हैं बरसों बाद ये जलवे तुम्हारे ये नखरे करारे नजर के इशारे नोटी नोटी ये नखरे करारे नजर के इशारे नोटी नोटी तबाही मचाए तूफानी अदाएं ये दिल को बनाए नोटी नोटी देखे हैं बरसों बाद ये जलवे तुम्हारे ये नखरे करारे नजर के इशारे नोटी नोटी